أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ต้อนรับพี่น้องทุกท่านในเกาะที่ทงพันลึกเกาะนี่ก็ทุกปีก็จะพูดแบบนี้แหละแต่ถ้าปีนี้มาเร็วหน่อยน้ำมาเร็วก็ยังไงก็ถือว่าเป็นการทดสอบส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะสำนึกตัวและคำนึงถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ หรือจะเป็นอุปสรรคทางสุขภาพหรือจะเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางการค้นหาสัจธรรมจากผู้ที่ไม่หวังดีก็ตัดก็ดูเหมือนบรรดาลูกศิษย์ที่มาเสียสละมาเรียนอย่างนี้ก็เจอหมดแหละภัยทางธรรมชาติจะมีสู่ทั้งฝนทั้งน้ำท่วมอุปสรรคสุขภาพก็มีลุงยิบของเราเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยสู้มาเนี่ยแต่ตัวแกเนี่ยหัวใจโรคทางหัวใจเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลในผ่าตัดก็อย่าลืมขอดูอาให้ท่านด้วยแม้ว่าพี่น้องบางท่านก็มีเบาหวานบางท่านก็มีแต่ก็เสียสละตรงนี้ก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงตอบแทนด้วยแล้วก็มีบางคนก็ไปสบอุปสรรคอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางการค้นหาความจริงในทุกยุคทุกสมัยบรรดาผู้ที่ไม่หวังดีกับสัจธรรมหรือความจริงหรือไม่ปรารถนาที่จะให้ความจริงปรากฏคนที่ปรารถนาความจริงย่อมต้องเผชิญกับกลุ่มนี้ทุกยุคทุกสมัยครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่ได้ติดตามแล้วมาศึกษากับผม ว่าทางผมไม่มีอะไรจะชดเชยให้นะไม่มีอะไรที่จะมาเบิกกับผมนอกจากการที่ผมจะขอดุอาให้ท่านได้มีความจำเริญในชีวิตในการศึกษาของท่านและขอให้ท่านมั่นใจว่าการที่ท่านมาศึกษาณที่นี่โดยกับผมอันนี้ไม่ได้ขอหรอกผมจะขอให้ท่านเชื่อมั่นท่านนะเชื่อมั่นว่าการที่ท่านมาศึกษาที่นี่โดยกับผมขอให้เชื่อมั่นว่าทางผมเนี่ยจะพยายามที่จะให้การแสวงหาของท่านไม่ผิดหวังในการที่ผมจะปฏิบัติสุดความสามารถในการที่จะนำเสนอสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสัจธรรมและความจริงโดยที่คำนึงถึงเรื่องเดียวบางคนที่ได้เสียสละเวลาศึกษาความจริงและสัจธรรมนั้นย่อมเป็นบุคคลที่ต้องการเข้าสวรรค์ผมก็ต้องการเข้าสวรรค์ก็อยากจะให้ท่านเชื่อว่าถ้าท่านอยากจะเข้าสวรรค์และผมอยากจะเข้าสวรรค์ผมก็จะนำสิ่งที่เชื่อว่าจะเป็นแนวทางไปสู่ส่วนสวรรค์จะไม่หลอกลวงจะไม่บิดเบือนปกปิดสิ่งที่จะทำให้ท่านเชื่อก็นั่นคือแนวทางไปสู่ส่วนสวรรค์และขอให้ท่านเป็นผู้ สนับสนุนโดยการวิงวอนโดยการขอดุอาให้กับผมให้ยืนหยัดในทางนี้ตลอดไปโดยที่การที่มีการยืนหยัดที่มีการ ยึดนักยึดมั่นในความจริงในสังคมของเรายังเป็นคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะประสบความสำเร็จตรงนี้นะเราต้องขอดุอาต่อไปเราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ยืนยันในโอกาสนี้ที่เรากำลังเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยการที่เรากำลังศึกษากันในบทบัญญัติแห่งอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนเช่นเดียวกันเป็นโอกาสดีที่จะเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับไปแสวงหาความกรุณาความเมตตาจากอัลลอฮ์ในการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เป็นความตั้งใจในการตั้งใจในการแสวงหาความจริงและผลและบุญจากพระองค์สุภานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องรอมฎอนเป็นโอกาสดีนะพี่น้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมลทินเป็นความโสมมเป็นความผิดเป็นอุตริกรรมเป็นการฝ่าฝืนเป็นการหลงผิดเป็นความผิดพลาดในชีวิตของเราแต่เราไม่มาบอลเนี่ยโอกาสดีที่จะเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตครอบครัวชีวิตกับตัวเองในรอมฎอนเป็นเดือนแห่งปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่การงดอาหารงดเครื่องดื่มเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่ามุสลิมทุกคนถูกใช้ให้เปลี่ยนระบบชีวิตในเดือนนี้อันเป็นภาพสะท้อนจากความสามารถของทุกๆคนว่าต่อเมื่อได้เปลี่ยนระบบแห่งการรับประทานอาหารระบบในการบริหารกิจกรรมกิจวัตรในหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ปฏิบัติได้โดยรอมฎอนนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตที่มันยาวนานกว่านั้นก็ย่อมอยู่ในความสามารถของเราด้วยงดบุหรี่กลางวันเดือนรอมฎอนก็น่าจะงดได้เวลาอื่นอดความชั่วตอนที่ที่หมดถึงวันนี้ความสามารถที่จะงดในวันอื่นได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเดือนรอมฎอนทุกคนนะครับแม้จะต้องความชั่วจริงๆเนี่ยแต่เดือนรอมฎอนได้เปลี่ยนทำไมถึงว่าเราถูกเชิญชวนนะครับให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราน่าจะขอให้พวกเราทุกๆคนนะครับได้ทำสัญญาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเดือนรอมฎอนจะพยายามให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าดีให้เป็นชั่วนะครับไม่ใช่แค่ชั่วให้ดีแค่ดีให้ดีกว่าให้ดียิ่งนะครับพัฒนาเดือนรอมฎอนเนี่ยน่าจะพัฒนาเป็นเดือนแห่งการอบรมใช่ไหมอบรมนี้ก็ต้องพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของเราในแต่ทำนองนี้นะครับอัลกุรอานก็ได้พูดถึงความประสบของเดือนรอมฎอนชาวรอมฎอนอัลลอฮ์ที่อุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเราก็ได้พูดถึงความประเสริฐของเวลาของเดือนรอมฎอนเนื่องจากว่า ป็นเทศกาลที่ถูกบัญญัติให้มีกิจกรรมแห่งการทำไมบาได้อย่างเคร่งครัดอันเนื่องจะเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอันเป็นรัฐธรรมนูญอันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตของเราอันเป็นกฎหมายที่เราต้องใช้ที่เราต้องปฏิบัติในชีวิตของเราดังที่เราได้บอกว่าฮุดัลลินนาสิอัลกุรอานนั้นในฐานะที่เป็นข้อแนะนำเป็นทางนำก็เลยบอกว่าเป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนให้พวกเราได้ตรวจสอบว่าอัลกุรอานเป็นทางนำของเราหรือไม่เป็นทางนำของเราหรือไม่จะมีนะทางชุดพิมพ์วารสารใช้เนี่ยทางนำแต่พอไปดูในเนื้อหาเนี่ยนำไปไหนกันดิลองเดินไปดูผู้แนะนำผู้นำผู้นำกุรอานก็เป็นทางนำอย่างนี้แน่นอนจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้แนะนำจะเป็นทางนำในโลกนี้เนี่ยถ้าสวนกับอัลกุรอานเนี่ยก็ไม่ใช่ฮิดายะห์เหมือนกับว่าอัลกุรอานกำลังสื่อมาตรฐานสำคัญที่เราได้พูดอยู่ตลอดจะรู้ยังไงว่าเป็นทางนำกุรอานเป็นมาตรฐานดูสิดูเขาสิที่เขาบอกว่าฉันเนี่ยแนะนำคุณสู่ความถูกต้อง เอามาตรวจสอบอะไรล่ะตรวจสอบคำพูดตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบแนวทางแนวคิดสอบเพราะสอดคล้องกับอัลกุรอานไหมเพราะอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกว่าฮุดะกุรอานนี่เป็นฮุดะลินนะเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติแต่มีใครบอกว่าฉันเนี่ยแนะนำท่านไปสู่ความถูกต้องแต่พอไปดูความถูกต้องที่แนะนำไปเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานรวมถึงแนวทางของท่านนบีข้อแนวทางของท่านนบีนี่ก็คืออัลกุรอานนั่นแหละกุรอานทั้งที่เป็นทางนำก็ยังมีพร้อมด้วยหลักฐานแห่งทางนำบัยยินะห์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำเกี่ยวกับทางนำหมายถึงว่าไม่ใช่ทางนำราชจักรหลักฐานไม่ใช่ทางนำกว้างๆไม่ใช่อัลกุรอานเป็นทางนำที่มีหลักฐานชัดเจนที่เกี่ยวกับข้อแนะนำต่างๆจะมีอยู่คำตอบในอัลกุรอานในทุกสิ่งทุกอย่างระบบครอบครัวสถาบันเล็กที่สุดในสังคมระบบครอบครัวอัลกุรอานได้พูดถึงทุกประการความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกภรรยาจะเรียกคำในครอบครัวระบบครอบครัวเกี่ยวกับคำสัญญาต่างๆเช่นนิกาห์การสมรสเช่นตอลาการยาเช่นการแบ่งมรดกก็มีอยู่ในอัลกุรอานขึ้นไปถึงสถาบันที่ใหญ่กว่าครอบครัวอัลกุรอานก็ได้ให้ข้อแนะนำเช่นการปกครองด้วยผู้นำมารยาทของผู้นำคุณสมบัติของผู้นำแม้ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือว่าจะเป็นผู้นำทางความรู้ทางวิชาการอัลกุรอานก็ได้พูดถึงสถาบันแห่งเศรษฐกิจทุกหน่วยอัลกุรอานก็ได้พูดถึงได้ให้รูปแบบในการดำรงซึ่งระบบเศรษฐกิจมันมั่นคงซึ่งจะมีความยุติธรรมมีความปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายมีอยู่ในคุรานหมดใครอยากจะได้คำตอบเกี่ยวกับ สังคมทำไมต้องห้ามดอกเบี้ยทำไมต้องห้ามการผิดประเวณีค้าประเวณีทำไมต้องห้ามพฤติกรรมอันชั่วร้ายหรือมารยาทที่เลวร้ายของคนที่ไม่มีศีลธรรมทำไมกุรอานต่อต้านก็จะมีคำตอบوبينات من الهدى والفرقان ฉะนั้นเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เผยแผ่ศาสนาทุกยุคทุกสมัยก็จะดูว่าเขาเนี่ยแนะนำไปสู่ความถูกต้องก็ดูสอดคล้องกับอัลกุรอานยังไงอุลามะบางท่านบอกว่าดูในเนื้อหาการเผยแผ่ของเขาคนที่เผยแผ่สู่ความถูกต้องสู่ศาสนาเนี่ยเขาใช้คุรานไหมใช้คุรานไหมบางคนนะครับทำตัวเป็นผู้นำมุสลิมทำตัวเป็นผู้นำแต่ตลอดชีวิตของเขานะตลอดการสอนลูกศิษย์ลูกหาตลอดการเรียกร้องสังคมไปสู่ความถูกต้องไม่เคยใช้อัลกุรอานไม่เคยใช้เนื้อหาของอัลกุรอานเป็นหลักฐานแต่ใช้อะไรใช้กีตะใช้กีตะไม่ใช่กีตะบุลลอนะกีตะอื่นแล้วพออ้างอิงว่าอันนู้นฮารอมอันนี้ฮารอมว่าอะไรอันนู้นดีจึงมีเพราะว่าอย่างนั้นในริซาละของชาวีเพราะว่าอย่างนั้นตุลาหนูเขาว่าอย่างนั้นเองจะรู้มากกว่าตุลาหรือไม่เคยในชีวิตนี้พอมาอ้างมาพูดถึงเรื่องความจริงนี้ตอนนู้นนะผู้หลักผู้ใหญ่นะเวลาเขาจะอ้างนะเวลาเขาจะอ้างให้คนดูตู้หันเขาว่าไงตู้หันว่าแต่เราต้องศึกษาจริงนะตู้หันว่าจริงๆตรงไหนที่ไหนอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานในต้นสุรัตลีมนะที่ไหนวะอูฮียะอิลัยยะฮาซัลกุรอานลิอุนซิรากุมบิฮิวะมันบะลัสูเราะห์อัลอานอินนะกุมละตัชฮะดูนอันนะมาอัลลอฮ์วะอูฮียะอิลัยยะลานกุรอานได้ถูกประทานลงมาหรืออัลลอฮ์ทรงสอนฉันไว้อูฮียะเป็นวะฮีให้แก่ฉันอิลัยยะฮิกะชันฮาซัลกุรอานนี่อัลกุรอานะทูวะฮีฮิกะชันลิอุนซิรากุมบิฮิจะได้ตักเตือนพวกเจ้าบิฮิด้วยอัลกุรอานไม่ได้เตือนด้วยเรื่องด้วยกุรอานว่ามันบะลัฆและเตือนทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสหรือได้ยินหรือได้ข่าวได้ทราบถึงอัลกุรอานนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้เผยแพร่ศาสนาเนี่ยคุรานเป็นหลักคุรานเป็นหลักเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะคนที่เผยแพร่ศาสนาอัลอิสลามอ้างตนว่าเป็นตัวแทนเป็นทูตของอัลอิสลามแต่ได้นำเสนอสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัลกุรานหลายกลุ่มบุคคลหลายคนพอพูดถึงอัลอิสลามไปค้นหาไปดูว่าแล้วอัลกุรอานอยู่ในตำแหน่งไหนในชีวิตหรือในอุดมการณ์ของเขาตำแหน่งของอัลกุรอานสูงส่งเท่าไหร่แปลกไหมผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาเป็นผู้แจ้งสัจธรรมแห่งอัลอิสลามไปรวมตัวมัสยิดที่ไหนแทนที่จะเอาอัลกุรอานธรรมนูญแห่งชีวิตเนี่ยมาศึกษากันมาอ่านกันแสวงหาความรู้เนื้อหาแห่งประเด็นที่มาจากอัลลอฮ์ผู้ใดเนี่ยทั้งนั้นใบนั้นเลยนะไม่เลยกุรอานเนี่ยกองไม่สิบเล่มมาเป็นร้อยเล่มจะไปหยิบเล่มเขียวมาอ่านนี่รู้ถึงเจตนารมณ์อันดีของเขารู้ถึงความบริสุทธิ์ทางจิตใจในการทำงานของเขาแต่ไม่เพียงพอความบริสุทธิ์จะไม่เป็นความบริสุทธิ์ใจจะไม่เป็นสิ่งช่วยเหลือ ให้พฤติกรรมของเราขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งความถูกต้องสมัยท่านอับดุลลอฮ์ยะซูร์ท่านอิหม่ามอัดดารีมีได้รายงานไว้ดารีมีนั้นจะสุนันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไปเห็นคนที่รวมตัวอยู่ที่มัสยิดนั่งกันเป็นกลุ่มทุกกลุ่มก็ตั้งวงและกลางวงนี่ก็จะมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ชายคนนี้จะเป็นหัวหน้าหัวหน้ามัจลิสหัวหน้าหัวหน้าการซิกรุลลอฮ์ในที่นั่งนั้นเขาก็จะกล่าวจงกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ร้อยครั้งเขาก็จะมีหินนั่งนับหินกันนะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ร้อยครั้งพอเสร็จแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ร้อยครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์มันมีมาสู่ตะเข้ามาเห็นพวกนี้บอกว่าเลือกหนึ่งในสองเลือกให้พวกท่านนี่แหละที่มีการกระทำแบบนี้นะที่มีการเขาทำอะไรกันเขาซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมแต่อัลฮัมดุลิลลาห์มันสู่ได้บอกว่าเลือกนั้นหนึ่งในสองพวกท่านเนี่ยมีศาสนามีความประเสริฐมากกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่หลงผิดที่สุดดอลลาร์ที่สุดแล้วให้เลือกถ้าไม่ใช่ดอลลาร์จะได้ว่าพวกเองเนี่ยดีกว่านบีทำไมเพราะกำลังทำสิ่งที่นบีไม่เคยทำหาเลือกแต่เลือกว่าพวกเองทำถูกกันนะไม่มีทางป่านนี้ที่สุดได้เขาก็ตอบว่าอัลลอฮฺยาอัลลอฮฺวะลอยมาอารดนาอินลฟาร์ขอสาบานว่าเราเนี่ยไม่มีความปรารถนาต่อสิ่งใดนอกจากความดีไม่มีประสงค์จุดประสงค์อะไรนอกจากอยากจะทำความดีเขาก็บอกว่ากัมมิมมุรีดินลขัยรีลาบลูกเยอะแยะมากมายคนที่ปรารถนาความดีแต่ไม่บรรลุมากมายคนที่ประสงค์บรรลุความจริงบรรลุความถูกต้องแต่ไม่บรรลุถึงแม้ว่าจิตใจเขาอยากจะถึงความดีแต่ไม่ได้สอบหาความจริงไม่ได้แสวงหาความถูกต้องในแนวทางอันถูกต้องหาทางอื่นแน่นอนคนที่หาทางอื่นเขาย่อมไม่ถึงเป้าหมายอันถูกต้องเอาแล้วจะถึงความถูกต้องเนี่ยก็นี่แนวเนี่ยพูดแต่ทางนำไปหาทางอื่นจากอัลกุรอานนั้นไม่ถึงแน่นอนถึงไหมฮูดาไปว่าทางใช่ไหมแล้วคนก็เนี่ยทางถามคนอีกที่ทางกุรอานไหมทางอัลกุรอานและทางของนบีไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยก็เชื่อเลยว่ามันไม่ถึงนบีได้บอกฮะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีได้บอกว่าผู้แรกที่จะเข้าสวนสวรรค์ผู้แรกที่จะเคาะประตูสวรรค์คือใครฮะท่านนบีเคาะประตูสวรรค์คนแรกท่านริบวานใครริบวานผู้เฝ้าประตูสวรรค์ก็จะบอกว่ามันใครأنا محمد رسول الله قال أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك كم يتوب شاي توبا شاولا ومي أنمت مي هاي تبت بطو سوان هاي كن من كن لأي قول تن أني بن هي كامي جدا سن جن ميوان كياما تأولما تي مي قوام كيب تي مي سمون كو تي قوام ينغي كهاب وطن نبي بن بورا تي خط بطو سوانแสดงว่าคนที่อยากจะเข้าสวรรค์จากประตูที่ท่านนบีเข้านี่ก็ต้องตามนบีแต่จะตามผู้อื่นนอกจากนบีแน่นอนมีหรอกนอกจากว่าตามผู้อื่นและผู้อื่นนั้นเป็นผู้ตามนบีอันนี้ก็ได้แต่จะตามแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางนบีเนี่ยไม่เป็นทางนำอย่างแน่นอนเราได้ถึงวัลฟุรกอนนี่ก็น่าคิดพูดเรื่องอัลฟุรกอนอย่างเดียวเนี่ยเป็นเดือนเคยพูดมาแล้ว3ปีแต่นี่คนละฟุรกอนนี่ฟุรกอนจริงนะฟุรกอนจริงอัลฟุรกอนซูเราะห์ในอัลกุรอานเรียกว่าซูเราะตุลฟุรกอนซูเราะตุลฟุรกอน ฟุรกอนในรากศัพท์นี้มาจากฟรกฟรกแปลว่าแยกแปลว่าแยกฟรกอัลกุรอานถูกเรียกเป็นฉายาของอัลกุรอานว่าอัลฟุรกอนต้นสุรอัลฟุรกอนอัลลอฮ์ได้บอกว่าตบารักอัลลอฮ์ที่อันซัลอัลฟุรกอนอัลอาบดีنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما أمر رسول فوس ترن الله سبحانه وتعالى فوس برهان لما شن الفرقان เป็นข้อตักเตือนสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายอัลกุรอานเป็นฟุรกอนฟุรกอนแปลว่าอะไรต้องบอกว่าهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القرآن ده كان ثاง نام ด้วยนะเป็นทางนำทีนี้คนบางคนเนี่ยตะกี้ตอนผมพูดเรื่องทางนำมานะบอกว่าโอ้โหเชคอย่ามาสอนเราเลยกับพวกอาจารย์ตัวเองนั่นแหละทำให้สังคมสับสนกับพวกครูสุนนะนี่แหละทำให้พวกเรานี่ปังป่วนไปหมดไม่รู้จะเลือกใครกันแน่ใครอ่ะถูกต้องใครอ่ะไม่ถูกต้องบางท่านก็สับสนไอ้ความถูกต้องกับความที่บอกว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดความที่บอกว่าอันนี้แหละคือศาสนาอันนี้ไม่ใช่ศาสนาอัลกุรอานก็เป็นทางออกเช่นเดียวกันวัลฟุรกอนและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จเข้ามาจากไหนเนี่ยคำว่าอัลฟุรกอนเนี่ยแปลสองบรรทัดมีคำเดียวเป็นที่เข้าใจฉายาของพวกเราฟุรกอนนี่ก็หมายถึงว่าจำแนกระหว่างอะไรหน้าที่ของอัลกุรอานนี่คืออะไรจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จจำแนกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมจำแนกระหว่างฮิดายะกับดอลาละจำแนกระหว่างแนวทางที่ถูกต้องของบรรดานบีและรอซูลและแนวทางหลงผิดดอลาละของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบรรดานบีและรอซูลจำแนกอัลกุรอานเนี่ยถ้าท่านศึกษาอัลกุรอานแต่ท่านเรียนรู้อัลกุรอานท่านจำแนกได้อะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่หมายถึงว่าท่านจะบรรลุสัจธรรมทุกประการไม่ใช่แต่อัลกุรอานจะเป็นศักยภาพระดับหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นในการที่จะเข้าใจความจริงบรรลุความจริงท่านอาจจะพลาดท่านอาจจะเรียนอัลกุรอานแต่จะพลาดบางเรื่องอาจจะผิดพลาดบางเรื่องแต่ต่อเมื่อท่านศึกษาอัลกุรอานใช้อัลกุรอานเป็นแนวทางในการค้นหาความจริงและท่านวินิจฉัยด้วยอัลกุรอานท่านได้ผลบุญท่านได้ผลบุญที่บอกว่าระหว่างบรรดาอุลามะที่ขัดแย้งกันนี่ใครก็ด่าใครนะนี่ใครก็ด่าใครทำไมเพราะเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาวินิจฉัยตามอะไรตามบรรทัดฐานของอิสลามคืออัลกุรอานและซุนนะห์เขาไม่ได้กูเรื่องนี้มันเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เขาไม่ได้ใช้นักสู้หรือความต้องการที่เหน่ของตัวเองมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่ทุกคนแล้วก็รู้ก็เห็นใจกันทีนี้ก็ไม่ด่ากันแล้วจะด่าใครอ่ะเขาจะว่าบุคคลที่เอาฮาวานักสู้ของตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวฉะนั้นเขาต่อว่าพวกอัลลุลบิดาวัลอะฮวาอูติมีอุตริกรรมมีอะฮวามีการหลงผิดมีการบิดเบือนอัลกุรอานเนี่ยต่อว่าเขาได้อันนี้เคยพบเลยนะอุลามะเรื่องอัลฟาติฮะไม่อ่านกันนะกูด่าตอนนี้คุณทำไมคุณถ้าคุณไม่อ่านฟาติฮะคุณไม่เป็นซุนนะห์นี่ไม่เคยพบเลยทำไมอ่ะบางคนที่บอกว่าอ่านฟาติฮะต้องอ่านฟาติฮะหรือคนที่บอกว่าไม่ต้องอ่านทั้งสองนี่นะเขายึดในแหล่งหลักฐานเดียวกันเพียงแต่ว่ามุมมองการตีความความเข้าใจเนี่ยจะแตกต่างกันเหมือนกันนะมาตรฐานเหมือนกันเขาก็เห็นใจกันใช่ไหมที่แหละเขาใช้ฟุตกรเดียวกันเขาใช้มันจะฐานจำแนกระหว่างความที่ความจริงเหมือนกันแต่ าจจะบรรลุไม่เหมือนกันเพราะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺทดสอบทำไมเพราะแน่นอนคนที่วินิจฉัยมากที่สุดดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดย่อมบรรลุจริงถ้าคนที่วินิจฉัยบกพร่องหน่อยอาจจะไม่บรรลุความจริงแต่เนื่องจากว่าวินิจฉัยด้วยบรรทัดฐานอันถูกต้องแล้วเนี่ยจะได้ผลบุญหนึ่งเท่าแต่คนนั้นที่บรรลุความถูกต้องเนี่ยได้ผลบุญสองเท่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่าอย่างนั้นإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ونحن نتكلم فهي خم تسين هي خم ببكسة ونحن نتكلم بلو قام تطم لأي فلا بون صنطة كما يبلو قام تطم لأي فلا بون نل من خنال من صن خنال อัลกุรอานเป็นทางนำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์นบีไม่ได้สอนอย่างอื่นนบีไม่ได้เอามาตั้งอื่นมาสอนว่าอันนี้แหละคือศาสนาไม่ได้เอากิตาอื่นมาสอนว่าอันนี้คือศาสนาพอสอนกิตานี้ลูกศิษย์ก็ได้ดื่มกลืนกีตาร์นี่ว่าอันนี้แหละคือศาสนาพอไปเจออีกคนหนึ่งบอกว่านี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่มันสวนกับหลักฐานอัลกุรอานชัดเจนครับผลปรากฏที่อาจจะเกิดขึ้นว่าคนที่ได้เรียนรู้อิสลามผ่านตำราของมนุษย์พร้อมที่จะปฏิเสธอัลกุรอานจะได้ปกป้องตำราของครูของตนแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆสมัยยุคบรรดามัซฮับที่โต้เถียงกันจนทุกคนยึดมัซฮับนี่แหละเอาอารมณ์มานะเป็นตัวไม่ได้เอาคุรานซุนนะหลังศตวรรษที่สี่ที่ห้าเริ่มจนกระทั่งบรรดาชาฟิอียะห์กับบรรดาฮานาบิลาพวกมัซฮับชาฟิอียะห์มัซฮับฮัมบาลีเนี่ยที่เมืองอิรักในอดีตเนี่ยเคยทะเลาะกันฆ่ากันถึงขั้นที่บรรดาตำรามัซฮับบางมัซฮับระบุว่าระหว่างมัซฮับชาฟิอีกับฮานะบีเนี่ยมากที่สุดระบุว่าถ้าหากว่าสตรีเป็นชาฟิอียะห์เนี่ยในมัซฮับไหนถ้าเป็นชาฟิอียะห์เนี่ยก็ไม่ควรแต่งงานถึงขั้นที่ระบุในบางมัซฮับถ้าอิหม่ามเป็นชาฟิอีไม่ควรตามถ้าอิหม่ามเป็นฮานะบีไม่ควรตามถึงขั้นนี้และถึงขั้นดีมีอาลิมคนหนึ่งในมัซฮับฮานาบีบอกว่าอายะทุกบทฮะดีษทุกบทที่ไม่ตรงกับทัศนะของอิหม่ามของเราต้องถูกตีความอายะและฮะดีษให้มันสอดคล้องกับทัศนะของอิหม่ามนี่หมายถึงว่ายึดทัศนะของอิหม่ามในดินตัวโอ้โหขนาดนี้ปัจจุบันนี้มีไหมนี่แบบนี้แหละครูก็บอกไอ้ที่ครูบอกนี่มันสวนกับฮะดีษกับอายะห์แหมและครูฉันน่ะไม่รู้ว่าฮะดีษอายะห์ของคุณน่ะไม่รู้ว่าคำตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นักไม่ใช่ลักษณะผู้แสวงหาสัจธรรมครูเนี่ยเคยสอนอายะห์ฮะดีษในตอนพูดเรื่องมัสอะละห์เนี่ยถ้าเขาเคยสอนแล้วเขาเคยบอกว่าอ๋ออายะนี้ฮะดีษนี้มีนะแต่อุลามะก็ตีความแบบนี้นะแล้วมีฮะดีษอื่นที่ยกเลิกฮะดีษอันนี้พอเข้าใจว่าครูคนนี้เนี่ยกว้างแล้วก็รู้เนี่ยฮะดีษเป็นยังไงแต่บางครั้งเนี่ยไม่เคยรู้เลยฮะดีษนี้มันอะไรไม่รู้บางเรื่องสังเกตดูสิคณะบางคณะนะฮะดีษบางฮะดีษนี่เขาไม่ใช้กันเลยไม่เอ่ยท่านนั่งดีนะดีเนี่ยมักจะใช้ตลอดเช่นฮะดีษคุลูบิดาติมดอลาละฮะดีษแสลงฮะดีษโอ้โหเหมือนพิษเหมือนไฟเขาเอ่ยแล้วก็รู้สึกเดือดร้อนก็สังเกตดูสิทั้งที่ท่านนบีใช้ในขุตบะอัลฮะจะซึ่งเป็นขุตบะที่ท่านนบีจะใช้แทบทุกละหมาดวันสุดทุกครั้งก็จะมีกล่าวขุตบะนี้อัลลอฮ์อินนะคุลละมุฮตะดะฟินบิดะทุกสิ่งอุตริกรรมเนี่ยเป็นบิดอะห์ อะไรนะคุณบิดาตุบิดาตุบิดาเนี่ยบลาละนบีขึ้นตาใสมิมบัรทุกสัปดาห์ก็เคยใช้กันมาเป็นเพราะอะไรพอจะเอาอันนี้เนี่ยมาใช้มันจะเป็นบรรทัดฐานไงลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเริ่มถามแล้วคนอย่างนี้บอกว่าอะไรที่เป็นอุตริกรรมบิดาเป็นบลาละนี่เริ่มถามแล้วนะไอเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นมันก็ต้องหาคำตอบในทุกคำตอบมีผ่านมาแล้วหลายเรื่องที่เป็นบิดาเพราะดูเนี่ยคำตอบของคนที่ยึดมั่นในบิดาเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อัลฟุรกอนไม่ได้ใช้คุรานไม่ได้ใช้สุนนะเป็นเครื่องวัดเป็นบรรทัดฐานในการรู้ความจริงบอกว่าที่กวนอาซูฮอกันเนี่ยกวนทำไมต้องกวนล่ะฮะก็มีนักกวนทำไมต้องกวนฮะ คนไม ่สุขต่อแก่ดีนะดีนะดีดื่มไปนะอะไรไหมทำไมต้องกลัวเราสุขก็คำตอบคือคำตอบจะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่คือพอดูคำตอบมันไม่น่าจะใช่อ่ะเช่นกับบรรพบุรุษเขาทำมาเช่นความดีไงความดีเหตุผลที่ได้ยินล่าสุดนี่นะล่าสุดเนี่ยนี่เป็นวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมถึงแม้ว่าเป็นบิดาเนี่ยแต่กลายเป็นวัฒนธรรมแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาแห่งชีวิตของมุสลิมเนี่ยเราต้องดำรงต้องรักษาต้องอนุรักษ์ไว้ จะน ี่แหละแต่พอดูนะฟุรกอนมันเป็นฟุรกอนไหมพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นฟุรกอนไหมแสดงคนจะถูกถามพวกท่านนี่ละมาตาราวีห์ได้ไงสมมติเราถูกถามละมาตาราวีห์ได้ไงอ๋อนบีเคยละมาสามคืนซอฮาบะห์ท่านปวงทั้งหมดเลยก็เลยปฏิบัติตามนบีแล้วเราละหมาดใช่เราละหมาดแบบนี้พอฟังนี่ก็ฟุตก่อนชัดมันจำแนกเลยมันแยกได้ชัดว่ามันถูกตรงไหนผิดตรงไหนแต่พอถามกวนอาซูบอทำไมต้องฉลองนิสุชาบานทำไมต้องเลี้ยงต้องทำบุญนิสุชาบาน อ ันนี้แหละคำตอบที่ไม่เป็นฟุตก่อนไม่เป็นสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนี่เป็นตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราย่อมมีมาตรฐานเดียวมีผู้ก่อนเดียวก็คืออัลกุรอานเหตุผลนะครับที่เราเรียกว่าเหตุผลเหตุผลนี่มันเป็นอะไรคำว่าเหตุกับคำว่าผลพอดูเหตุมันจะได้ผลนะเราก็เรียกว่าอัลมุกัดดิมะวันนะตีจะพอดูในแนวทางนี่มันจะไปสู่ความถูกต้องมันจะกระจ่างเหตุผลเหตุผลนี่อัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยอัลกุรอานเรียกว่าต้องเป็นเหตุผลแห่งอัลฟุรกอนไม่ใช่เหตุผลของนักสู้ที่ต้องแยกบางคนพวกเราเนี่ยอาจจะปนของตัวเองกับของศาสนาโดยอ้างความรู้ของตัวเองหรืออ้างการกระทำของบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงในการดำรงซึ่งศัจธรรมแล้วมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าบุตรหลานของท่านนบีอ้างว่าศัจธรรมที่มาด้วยอิสลามเนี่ยอยู่กับเขาเสมอเพราะเขาเป็นบุตรหลานของท่านนบีอย่างที่พวกชีอะห์เขาอ้างกันเอาเป็นอัลลุลเบดเนี่ยก็ต้องมาซุ่มเป็นบรรดาอิมามที่สืบทอดความรู้จากนบีถึงอาลีถึงฮาซันถึงฮุเซนถึงสืบมาอย่างนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าศัจธรรมก็ขึ้นอยู่กับบุตรหลานของท่านนบีอันนี้ไม่ใช่เหตุผลทั้งที่เราดูนะมัน น่าจะเออน่าจะใช้ได้นะ ถ้าคนที่ไม่มีกุรอานนี่ก็หลงตรงนี้แหละเพราะมันปนไงปนลูกหลานนบีจะเป็นไงแล้วเอาหลักฐานมาประดับประดาหน่อยนะนบีได้บอกนะฮะดีษไว้มุสลิมบอกว่าอุซีตุมบิกิตาบิลลาฮ์วะอัตรตีซันเซวะกิตาบุลลาฮ์อัตรตีอะห์ลุลเบตของฉันนี่โอ้ยิ่งไปกันใหญ่นี่ไงإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله سبحانه وتعالى من تنيا في بوك جاني برسجة رئي لأي شمرا من تن شمرا قام تد تبوك تغن لأي أو أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بوك جاني بنفو برسط إنا سبعنا برسط سبعنا برسجة قام تد يطهركمเราจะฟังบิดเนี่ยพอฟังแบบนี้อันนี้มันปนนะแต่ไม่ใช่ฟุตบอลทำไมเพราะพอไปดูหลักฐานจากอัลฟุตบอลจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษของท่านนบีประกอบกันเนี่ยมันจะเข้าใจถูกต้องฉะนั้นอุลามะฮ์บอกว่าคนที่หลงบิดคือสองประเภทประเภทที่ไม่เอาฟุตบอลฟุรกอนนี่หมายถึงว่าข้อจำแนกในกุรอานนี่ไม่เอาเลยใช่อะไรอ่ะใช้ฟุรกอนของตัวเองเห็นผลของตัวเองเราส่วนมากจะหลงผิดเพราะเรื่องนี้แหละทำไมทำอ่ะกับบรรพบุรุษเขาทำอ่ะและนี่หรือคือเหตุผลในการปฏิบัติศาสนาจิตไปเจออัลลอฮ์วันเกียร์มาบอกว่าอัลลอฮ์ทำไมทำอ่ะบรรพบุรุษเขาทำมาเนี่ยมันใช้ได้อ่ะเนี่ยคนไม่เอาเลยนะหรือหลงบิดเหมือนกันในอีกประเภทหนึ่งเอาแต่เอาไม่หมดเลือกเอาถ้าคนที่เลือกเอานี่ย่อมจะคาดเคลื่อนมีปัญหาในการเข้าใจหลักการของศาสนาเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้อัลสุนนะวัลญะมาอะฮ์เตือนประชาชาติอิสลามว่าแนวทางถูกต้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรนบีออกจากบ้านของท่านในพบซอฮาบะห์นั่งอยู่ที่มัสยิดอ่านกุรอานก็นบีก็อ่านก็คือศึกษาอ่านกุรอานก็อัลลอฮ์นี่บอกว่าอย่างนี้นี่ทำไมอ่านนี่มันไม่เหมือนกันอ่ะแต่อัลลอฮ์ในสุรานุ่งเองเอ๊ะทำไมอันนู้นมันไม่น่าจะเข้ากันมันทำไมเนี่ยเนี่ยว่าอิกรออัลกุรอานมัคตะละฟะตะอะลัยฮิกุลูบุกุมจงอ่านกุรอานซะกุรอานแต่หากว่าเรารู้สึกแล้วว่าอัลกุรอานเนี่ยขัดกันนี่นะเลิกหมายถึงว่าเลิกคิดแบบนี้ทำไมว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความเชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยมาจากแหล่งเดียวนะฮะแสดงว่าไม่มีโอกาสที่จะให้อัลกุรอานนั้นเป็นผู้นำของเราจริงๆอัลลอฮ์ได้บอกว่าลาวกานะมินอินดิกอยริลลาห์ลาวะจะดูฟีอิสติลาฟันกะซีราถ้าคัมภีร์นี้ถูกประทานมาจากแหล่งอื่นนอกจากอัลกุรอานเขาได้พบเขาจะพบความขัดแย้งในคัมภีร์นี้มากกว่าอัลกุรอานแน่นอนอันว่าอัลกุรอานมันขัดกันนะอย่าบอกว่ากุรอานขัดบอกว่าข้าพเจ้านี่ยังไม่เข้าใจข้าพเจ้านี่มองดูเห็นว่ามันมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจต้องพูดอย่างนั้นต้องให้เกียรติอัลกุรอานต้องให้เกียรติอัลกุรอานทำไมซึ่งกุรอานนี่เป็นแหล่งเดียวผู้ประทานกุรอานนี่ก็ต้องเป็นเจ้าองค์เดียวในโอกาสที่เราจะบอกว่ามันขัดกันในมีทางอัลสุนนะวัลญะมาอะฮ์ได้สอนบอกว่าอัลกุรอานนี่ทั้งหมดนี่เป็นแหล่งหลักฐานเป็นฟุตบอลของเราฉะนั้นนะการที่เราจะเลือกเอาอัลกุรอานบางอันเนี่ยมาเป็นหลักฐานมาเป็นข้ออ้างอิงไม่เป็นทางนำไม่เป็นแนวทางไปสู่ความถูกต้อง ที่ผมได้พูดกับพี่น้องทั้งต้นนี้เป็นกรอบเกี่ยวกับการใช้อัลกุรอานในการแสวงหาความจริงโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานและหลงผิดก็มีแต่หากว่าเราไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานและเรียนรู้ตามแนวทางอัสซะลาฟุศศอลิฮ์นะครับมีอัลลิมท่านหนึ่งได้เขียนตัฟซีรความหมายอัลกุรอาน8เล่ม 8เล่มพิมพ์เมื่อประมาณเกือบ100กว่าปีนะใช้อักษรเล็กมากถ้าพิมพ์ปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะถึง20กว่าเล่มชื่อนั้นคือตัฟซีรนี่นะอัลบะฮรุลมุฮีตอัลบะฮรุลมุฮีตมหาสมุทรหมายถึงว่ามหาสมุทรแห่งความรู้อธิบายอัลกุรอานมุฮีตมหาสมุทรความรู้เยอะจริงๆนะแต่พอไปดูความรู้ที่ชื่ออับูฮัยยามอัลอันดาลูซีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนะฮูด้านบะลาฆะห์นะแล้วพอไปดูความสนใจของเขาคือการที่จะตีความว่าอายะตรงนี้เนี่ยมันสวยงามยังไงเพราะอะไรแล้วมันขัดกับอายะตรงนู้นแล้วก็จะพยายามให้มันเข้ายังไงแบบนี้เนี่ยวิธีแบบนี้ที่จะให้ผู้อ่านตระหนักว่าการเข้าใจอัลกุรอานขึ้นอยู่ที่ความสามารถของเราในการที่จะให้แต่ละอายะเนี่ยเข้ากันสอดคล้องกันเนี่ยไม่ใช่السلف الصالح يجب سعى القرآن يعني السلف الصالح يجب سعى القرآن بالقام شوى والقرآن يسمبون خوك حتيان ركوة في ميمون كان مصاد خون كان يوم كتكان دي رو ميخو جاي لكان دي رو شوى القرآن تنزين توك بط توك آية توك أبصان توك كم بين تنزين نم يمائي دي رو شوى والقرآن تنبون يعني ถ้าว่าเราได้ทิ้งอายะห์บทหนึ่งจากอัลกุรอานก็แสดงว่าความเชื่อต่ออัลกุรอานเนี่ยรู้อายะห์กุรอาน6,000อายะห์ถ้าเราเชื่อ5,999อายะห์ในอายะห์หนึ่งยังคุ้มเคยยังสงสัยอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เชื่ออัลกุรอานยังไม่ได้เชื่ออัลกุรอานและความเชื่อนี้นะครับที่อุลามะห์นี่บอกว่าเป็นอะกีดะห์ตรงเชื่อว่าระหว่าง2ปกเนี่ยปกแรกกับปกสุดท้ายระหว่างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอัลอาลามีนมินชัรริวัสวาซิลคันนาสอัลลซียัสวัสบิซุดูรินนาสมินัลญินนะติวัลนาสระหว่าง2อายะห์นี้ก็คือกุรอานทั้งเล่มต้องเชื่อว่ามาจากอัลเลาะห์ถ้าเชื่อว่ามาจากอัลเลาะห์นี่ก็ต้องเชื่อว่ากุรอานทั้งเล่มเนี่ยเป็นกุรอานเป็นมาตรฐานชีวิตของเราในการจำแนกระหว่างความคิดกับความผิดนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนพอในอายะห์นี้และอายะห์ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องรอมฎอนอะห์กามของเดือนรอมฎอนเรื่องการถือศีลอดคนเดินทางคนป่วยใช่ไหมไปอยู่ดีๆก็เรื่องกุรอานนี่ถูกพอเอ่ยเรื่องเดือนรอมฎอนชะฮ์รอมฎอนชะฮ์รอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดันลินนาสวะบัยนาตมินัลฮุดาวัลฟุรฆานทำไมล่ะทำไมต้องเอ่ยเรื่องนี้เนี่ยแทรกเรื่องนี้เข้ามาไม่ได้แทรกนะเป็นการสั่งใช้ให้ทบทวนบทบาทของอัลกุรอานในชีวิตโดยทั่วไปและในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะทำไมเพราะอัลกุรอานถูกประทานในรอมฎอนฉะนั้นพอมุสลิมได้ถึงเดือนเข้าสู่เดือนรอมฎอนชัยรุรอมฎอนเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนั่นคือนี่มีอะไรที่น่าสนใจน่าคิดน่ารำลึกกุรอานถูกประทานลงมาเอาละอะไรที่น่าพี่น่าจะทบทวนน่ะกุรอานแต่ที่กุรอานไม่ได้ทบทวนเลยนี่นะชัยรุรอมฎอนอัลลอฮีอุนซิละฟีฮิลเดือนรอมฎอนกุรอานถูกประทานลงมาอัลลอฮ์บอกนะดังนั้นพวกเจ้าก็อย่าให้พ้นเดือนรอมฎอนจนกระทั่งให้ข้อตำกุรอานสักข้อตำนึงแต่อุลามะก็ได้บอกว่าเห็นชอบว่าเข้าเดือนรอมฎอนควรที่อ่านกุรอานสักข้อตำนึงแต่ที่บอกว่าให้อ่านนี่ไม่ใช่ทบทวนสำนวนแต่ทบทวนความหมายและอะห์กามตำแหน่งเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นอัปยุตอย่างยิ่งว่ามุสลิมในชีวิตเราถามว่าอ่านตำราจีตำราโอ้ยไม่ต้องมาถามลุงนะเนี่ยห้องสมุดของธรรมศาสตร์จุฬานี่นะบอกได้เลยหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้อยู่ตรงไหนฮะ นะลุงเคยอ่านกุรอานไหมฮะ ทำไมล่ะกุรอานก็กลายเป็นตำราหรือสิ่งที่แปลกหน้าชีวิตของเราหรือ ว่าจะสัมผัสกับอัลกุรอานก็ต้องถึงเดือนรอมฎอนจะได้ขัตมรู้อัลกุรอานนี่เป็นชีวิตจริงๆเป็นชีวิตกลับมาดูในอัลฟุรคามุอัลฟุรกานเป็นเครื่องจำแนกนะเครื่องจำแนกหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสมองสติปัญญามีไหมคนที่ไม่มีสติปัญญาก็เป็นคนบ้ามีไหมคนที่ไม่มีอัลกุรอานก็มีแต่เป็นคนไร้ฟุรกานไร้เครื่องจำแนกระหว่างความคิดกับความจริงไม่มีเครื่องจำแนกระหว่างความจริงก็น่าต้องหลงผิดต้องหลงผิดอันนั้นที่ได้ใช้ให้ทบทวนตรงนี้ทบทวนตำแหน่งของอัลกุรอานในชีวิตในเดือนรอมฎอนทบทวนกุรอานอยู่ตรงไหนมีความสำคัญเท่าไหร่ก็กลับมาพูดถึงความสำคัญของการทำให้บาร์เรลรอมฎอนฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรฟะลิยะซุมดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าฟะมันถ้าเนี่ยแปลว่าดังนั้นมันผู้ใดมิ่งกลุ่มในหมู่พวกเจ้าชัยดะแปลว่าเข้าอยู่ในชัยดะหมายถึงว่าปรากฏตัวบางเล่มก็แปลนี้ปรากฏตัวหรืออยู่ในอัชชะฮ์เดือนรอมฎอนเดือนนั้นแล้วฟัลยะซุมูก็จงถือศีลในเดือนนั้นว่ามันกานะมะรีดันเอาอะลาซะฟรนี่ก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการยืนยันและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางฟะอิดดะตุมินอัยยามอุคราก็ต้องถือใช้ในวันอื่นแทนยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรเหตุผลในการที่อัลลอฮ์ให้รุกษะอนุโลมให้ละการถือศีลอดถ้าป่วยหรือเดินทางแล้วไปเชิญในวันอื่นเหตุผลคือยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้าอันนี้สรยุสรเป็นความสะดวกว่าเราอยู่รีดูบิคุบิคุมุลอุสรและไม่ทรงให้มีความลำบากพวกเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้พวกเจ้ามีความลำบากใดๆเลยจากสองประโยคนี้อยู่รีดุลลอฮุบิคุมุลอุสรว่าเราอยู่รีดูบิคุมุลอุสรบรรดานักปราชญ์อิสลามโดยเฉพาะนิติศาสตร์ผู้รู้ด้านนิติศาสตร์อิสลามด้านกฎหมายอิสลามเมื่อวันนี้เป็นกรอบของกฎหมายอิสลามทุกประการเป็นกรอบของเพราะอะไรอันนี้คือเจตนารมณ์ของผู้ทรงบัญญัติเนี่ยและกฎหมายบอกว่าพอมีปัญหาเรื่องกฎหมายตีความยังไงก็ดึงเจตนารมณ์นะของมาตราเนี่ยผู้บัญญัติเขาต้องการอะไรเขาต้องการจากมาตรานี้พอดีความต้องดูนี่อัลลอฮ์ได้แสดงเจตนารมณ์ของพระองค์ที่ทรงบัญญัติแต่ละเรื่องกับมนุษย์เรื่องไหนยูรีดุลลอฮุบิคุมุลยุสที่อัลลอฮ์บัญญัติแต่ละเรื่องที่จะทำทั้งหลายยูรีดูประสงค์ที่จะให้พวกเจ้านี้มีความสะดวกเท่านั้นแต่ความลำบากนั้นไม่ประสงค์เลยกับพวกเจ้าอุลามะก็เลยตั้งกรอบตรงนี้ว่าทุกสิ่งที่ศาสนาที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัติย่อมอยู่ในกรอบแห่งความสะดวกเพราะถ้ามันไม่สะดวกอัลลอฮ์ไม่ใช้ทำไมเพราะอัลลอฮ์บอกในอุรีดุลอสถ้าลำบากเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ใช้หรอกเอาแล้วถ้ามันลำบากจริงๆอ่ะแต่อัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดใช้ให้ถือศีลอดแสดงว่าถือได้มันสะดวกเอาแล้วถ้ามันไม่สะดวกจริงๆอ่ะถ้าไม่สะดวกจริงๆเนี่ยยกเลิกอิหม่ามชาฟีก็ได้ให้คำนิยามที่มีความสวยงามด้านสำนวนภาษาอังกฤษ إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق إذا ضاق الأمر اتسع ถ้าเรื่องถ้าสภาพกรณีของแต่ละคนมันเริ่มแคบแต่ละมันเริ่มจะอึดอัดแล้วศาสนาก็จะเปิดกว้างศาสนาบอกว่าละหมาดไม่ต้องยืนออกมาเนี่ยตัวยืนไม่ไหวข้อจำกัดที่บอกว่าต้องยืนเนี่ยมันจะกว้างไม่ต้องยืนแล้วนั่งก็ได้ถ้าพอจะนั่ง แต่เราข้อจำกัดให้ยืนนะสลัมก็กว้างให้นั่งอันนี้จะนั่งก็ยังนั่งไม่ได้กว้างอีกเพราะมันยิ่งแคบจะยิ่งกว้างตอนนี้รู้สึกว่ามันยิ่งลำบากแต่สลัมก็จะยิ่งง่ายขึ้นให้แต่ที่ง่ายขึ้นนี่นะไม่ใช่ง่ายขึ้นตามอารมณ์ของเราหงุดหงิดขอสูบบุหรี่หน่อยง่ายหรอกแต่สบายเนี่ยสบายไม่ใช่นะที่จะกว้างจะเปิดกรอบให้นี่ก็ตามกรอบของหลักศาสนาตามหลักของศาสนาไม่ใช่ตามอารมณ์ของเรานั่นแหละเป็นหลักการของศาสนาเป็นหลักการของศาสนาสำคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าดีนุสรุนดังที่ท่านนบีได้บอกว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายสะดวกว่าไม่ยูรีดบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มีความลำบากเกิดขึ้นกับพวกเจ้าแต่ถือชีวิตไม่ไหวป่วยหรือเดินทางนี่ก็ถือชีวิตวันอื่นก็ได้ว่าลิทุกมีลุลอิดดะฮ์และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือนรอมฎอนและเพื่อและเพื่ออะไรفمن شهد فمن شهد منكم الشهر فليصمه ใครในหมู่พวกท่านที่ได้เข้าอยู่ในรอมฎอนก็จงถือศีลอดเดือนนั้นนะอัลลอฮ์บอกว่าที่ได้บัญญัติว่าพวกเจ้าต้องถือศีลอดในเดือนนั้นน่ะเมื่อปรากฏในรอมฎอนนั่นเป็นความประสงค์ที่พระองค์ต้องการให้มีความสะดวกกับพวกเจ้าวะลิตุกมิลุลอิดดะฮ์และที่บัญญัติให้ถือศีลอดในรอมฎอนเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันอัลลอฮ์ได้บัญญัตินี่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้ถือศีลอดจะได้พวกเจ้านี่ปฏิบัติหน้าที่ต่อพระบัญญัติของอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนหมายถึงว่ากลายเป็นหนี้ที่ติดอยู่กับเราตลอดชีวิตจนกระทั่งต้องใช้คือการถือศีลอดพอเราได้บัญญัติว่าต้องถือศีลอดมีทุกเมื่อไหร่จะได้ครบถ้วน30 วันหรือ29 วัน2 วันไม่ไหวป่วยหรือเดินทางไปชดเชยวันอื่นวันอื่นนี่ฉันก็ไม่ไหวป่วยมีโรคประจำตัวมีชดเชยอย่างอื่นแต่ต้องชดเชยจะได้ครบถ้วนแต่จะปล่อยในโลกนี้เนี่ยมีความสามารถและไม่ถือสิ้นอดนี้ไม่ได้ถ้าถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ต่อโลกสุขภาพและหัวใจวันนี้ทุกเมื่อไหร่จะได้มันก็ตีความตรงนี้เนี่ยในอายะนี้นะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าลิทุกมิลุลอิดดะฮ์จำนวนอิบาดะฮ์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติให้แก่ผู้ศรัทธานั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติวะลิตุกับบิรุลลอฮ์อัลมาฮะดะกุมและพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าว่าลิตุกับบิรูจะได้พวกเจ้าได้ให้อาจจะเข้าใจว่าให้ความเกรียงไกรอันนี้ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ตรงนี้ได้พูดถึงการกล่าวตักบีรในวันอีดด้วยอุลามะได้อ้างว่าเป็นหลักฐานว่าการตักบีรในวันอีดเนี่ยมีหลักฐานในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้บัญญัติให้พวกเจ้าถือศีลอดในรอมฎอนเมื่อปรากฏตัวในรอมฎอนว่าถ้ามันชัยดันิงกูมุชาระฟาลิอาซุนกูนิงกูได้เมื่อปรากฏตัวในรอมฎอนก็จงถือศีลในเดือนนั้นวันนี้ทุกมีน้อยจะได้พวกเจ้าได้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันครบถ้วนแล้วนะถือศีลแล้วนะมาถึงวันสุดท้ายวันนี้ทุกับบิรุลลอฮ์จะได้กล่าวตักบีรจะได้แสดงความเชื่อที่อัลลอฮ์ทรงเกรียงใจแสดงยังไงแสดงในใจไว้ยะไม่ได้การที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนใจทรงยิ่งใหญ่เนี่ยมีสองวิธีในการแสดงความเชื่อนี้การแสดงด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำเช่นการถือศีลอดเช่นการละหมาดเช่นปฏิบัติอะไรบ้างนะ ช่นการเคารพกฎหมายอิสลามอะไรนี่มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเกรงใจเรากล่าวอัลลอฮุอักบาร์ละมาทุกเวลาทุกวัตตุอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มหาใหญ่มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์มั้ยไม่มีอะไรใหญ่กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ใครจะเป็นใครก็ตามนี่ก็ไม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ความเชื่อในวันนี้มันต้องปรับทุกเวลาละมาต้องปรับนะเมียก็ไม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์สามีก็ไม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ถ้ามาถึงเดือนต้นมาบอลอัลลอฮ์ให้เลยนะให้เราถือศีลอดอย่างครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ลิทุกับบิรูจะได้เชื่อว่าที่พวกเจ้าได้รับความกรุณาจากอัลลอฮ์ถือศีลอดในเดือนมาบอลทำไมบาดเองครบถ้วนนี่นะก็เพราะอะไรไม่ใช่เพราะพวกเจ้าเนี่ยเก่งนะไม่ใช่เพราะพวกเจ้าเนี่ยดีเลิศนะไม่ใช่เพราะพวกเจ้าดีแก้วไม่ใช่พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นผู้ทรงช่วยเหลือนี่ตัวกับบิรุจะได้พวกเจ้าเนี่ยแสดงความเกรงใจต่ออัลลอฮ์แด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำอัลลอฮ์มาฮะดากุมอัลลอฮ์ท่านดูสิหนุนเดินมาบอมเสียภูมิใจในความสามารถโอ้โหเก่งนะฉันเก่งนะอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้ฉันดูสิหนุนละหมาดกลางคืนโอ้โหละหมาดบางคนในละหมาด21รักอาตนี่ก็ถือว่าละหมาด11รักอาตหนึ่งยุสโอ้โหอวดชาวบ้านละหมาดหนึ่งยุสต่อคืนก็นี่บางคนละหมาด3ยุส4ยุสโอ้โหไปอวดนู่นอวดนี่นี่แม้ที่ไหนก็ละหมาดกันละ3ยุส4ยุสอย่าภูมิใจตรงนี้ภูมิใจตรงที่ใครเป็นผู้ช่วยเหลือให้ท่านบรรลุหรือประสบฮิดายะห์หรือความดีอันนี้ท่านมีความเชื่อแค่ไหนในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตรงนี้ท่านจะมีความสุขในอิบาดะห์ของท่านแค่นั้นท่านมีความภูมิใจในความสามารถของท่านแค่ไหนมันเป็นส่วนลดจากความสุขในการทำอิบาดะห์แค่นั้นเชื่อยิ่งภูมิใจในความสามารถของตัวเองแค่ไหนในความสุขมันจะลดไปแค่นั้นยิ่งมีความเชื่อว่าที่ทำดังยิ่งมีมาจากอัลลอฮ์ดังยิ่งเชื่อแค่ไหนตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสุขเท่านั้นวันที่ตุกับดูอัลลอฮ์อาลามะฮะดะกุมฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมนะไม่รู้จะทำเดือนรอมฎอนหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้นะจะทำเดือนรอมฎอนก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะนายใครก็ไม่รู้ไปถึงแก่อาจารย์ของอัลลอฮ์ละหมาดมัสยิดนู่นเมื่อไรเนี่ยได้เสียชีวิตเที่ยงวันที่29เดือนชาบานจะดูเดือนละตอนนั้นมาบ้านนี่จะดูเดือนกันละจะเข้านะแต่ไม่ทันยิงกันดูอีกเดี๋ยวไม่รู้นะจะทันหรือเปล่าอีกก็อย่าลืมนะถ้าละหมาดอีกเอาไปละหมาดอีกซุนนะฮ์เพื่อนนบีให้กล่าวจากนี้อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารวะลิลลาฮิลฮัมดทำไมกล่าวจากนี้ทำไมทั้งอธิบายคุตบะฮ์ที่เรากล่าวจากนี้แสดงความเกรียงใจความนี้ไงของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือให้เราถือที่เราเดือนรอมฎอนตลอดเดือนรอมฎอนทุกคำที่เราทุกถ้อยคำที่เรากล่าวถึงความเกรียงใจความนี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คำหนึ่งถึงเรื่องนี้ว่าเรานี่นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยนี่จนทำอะไรไม่ได้หรอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าทำไมต้องกล่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมไม่กล่าวสุบฮานัลลอฮ์ทำไมไม่กล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จริงเหตุผลทำไมไม่กล่าวมันทำไมต้องกล่าวทำไมไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ความหมายของซุบฮานัลลอฮ์ก็เป็นซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เป็นซิกรุลลอฮ์ แต่ตรงนี้มันมีความเหมาะสมเกี่ยวกับการแสดงความเมตตาอัลเลาะห์มากกว่าทำไมนี่แหละคนนี่น่ะกลัวทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์โดยสิ่งวัตถุต่างๆแต่ชิริกที่อันตรายมีชิริกนับสูงตัวเองยึดตัวเองเป็นเจ้าอัลเลาะห์ได้บอกในกุรอานไว้ทำไมตัคละอิลาฮะฮูวะวะเจ้าไม่ได้เห็นหรือผู้ที่ได้ยึดอารมณ์ของตัวเองเป็นเจ้าตรงนี้เนี่ยหลังเดือนรอมฎอนครบถ้วนแล้วไปละหมาดอีกถ้าไม่คุมอารมณ์มันนะมันน่าภูมิใจหมดทำไมถือสิ้นอดโอ้ยมีใครเหมือนฉันอ่ะทั้งเดือนเลยอ่ะดูดิละหมาดทุกคืนก็เชื่อไอ้ทำเป็นไม่เนี่ยนี่อารมณ์มันขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่กล่าวอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยคนต้องลาบลงมาไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเองนะอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์วะลิลลาฮิลฮัมด์อย่าลืมไม่ใช่ตัวเองหรอกที่ใช้เจ้าเนี่ยก็คืออัลลอฮฺและที่ช่วยให้เจ้าทำได้นี่ก็อัลลอฮ์และที่รับจากเจ้านี่ก็คืออัลลอฮ์และที่จะตอบแทนนี่ก็คืออัลลอฮ์และเจ้ามีอะไรอยู่ได้ทำอะไรอ่ะทั้งหมดนี่จะมาจากอัลลอฮ์ฮะเอาเงินบริจาคเนี่ยคนบริจาคเป็นสิบบาทจะถามใครบริจาคกูทบทวนหน่อยนะสิบบาทมีใครให้อัลลอฮ์ใครให้เนี่ยฮะใครให้ท่านเนี่ยมีอารมณ์มีจิตใจบริจาคก็ดูสิคนขี้เหนียวเยอะแยะอยู่ดีๆเนี่ยใครให้อารมณ์อัลลอฮ์และใครที่เตรียมให้มิสกีนมารับอ่ะก็อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ไม่อนุมัติให้มิสกีนไปเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินทั่วโลกอยากจะไม่ได้มิสกีนช่วยมีสิบบาทไม่มีใครจะบริจาคนะใครที่ให้มิสกีนนะอัลลอฮ์และใครที่ยอมให้มิสกีนนี่นะอารมณ์เขาเนี่ยต่ำต้อยให้คุณจะได้รับเป็นมือล่างอ่ะก็อัลลอฮ์และพอท่านบริจาคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นผู้รับสอดคล้องของเจ้าก็อัลลอฮ์และใครเป็นผู้ตอบแทนให้ผลละมุนก็คืออัลลอฮ์ดังนั้นนะพอถามว่าใครที่ใครท่านเนี่ยบริจาคเนี่ยบอกว่ากูสิเหตุการณ์ที่เราว่าอัลตุกับบิรุลลอฮ์อัลามะฮะดาคุมแสดงความเพียรกับอัลลอฮ์เนี่ยในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงแนะนำช่วยเหลือให้พวกเจ้าได้ปฏิบัติวะลัลละกุมตัสกุรูนอย่างนี้พวกเจ้าจะขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ก็คือวะลิลลาฮิลฮัมดุที่เราวะลิลลาฮิลฮัมดุนะครับชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งแต่รู้สึกพี่น้องรู้มึนนี่นะวันนี้ฮะพูดต่อป่ะไม่อยากเขาสรุปนะเขาสรุปที่ผ่านไปแล้วนี่ที่อธิบายแต่พี่น้องนี่มันก็มีอะไรเยอะแต่ที่น่าสนใจนี่ก็คือส่วนนี้ถ้ามันชัยดามินกุมุสซาร์ฟัลยาสมุดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็ต้องถือศีลอดในเดือนนั้นฟัลยาสมุการเข้าอยู่ในเดือนดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนรอมฎอนเข้ายังไงมีประตูในการเข้าเดือนรอมฎอนใช่ไหมถามแรกนะพื้นเดือนรอมฎอนมีความประเสริฐไหมมีใครเป็นผู้กำหนดความประสงค์ในรอมฎอนอัลลอฮ์เดือนรอมฎอนมีอิบาดะห์ที่ต้องปฏิบัติไหม นี่ใครเป็นผู้กำหนดการปฏิบัติบาดะห์ของรอมฎอน อัลเลาะห์ ใครเป็นผู้ระบุรายละเอียดแห่งการปฏิบัติในรอมฎอน อัลเลาะห ์การเริ่มการเลิกเดือนรอมฎอนการเริ่มการเลิกการถือศีลอดการเริ่มการเลิกการงดอาหารใครเป็นผู้กำหนดระยะเวลารายละเอียด อัลเลาะห ์การเข้าเดือนรอมฎอนใครเป็นผู้กำหนด อัลเลาะ ห์นี่นะพ่อเจ้าเราเข้าอยู่ในเดือนรอมฎอนการที่จะปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนเริ่มนับเดือนรอมฎอนหนึ่งเดือนรอมฎอนละอยู่ในรอมฎอนละจะนับยังไงเราก็ต้องกลับไปดูอะไรอัลฟุรคอนอัลกุรอานสิ่งที่จะแนกระหว่างความถูกต้องเอาละมาก็ได้พูดถึงบิมะบิกัมตัสบุตุรรุยะอุลามะได้พูดถึงรุยะเนี่ยการดูฮิลาลการดูเดือนเราพูดแล้วนะว่าเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยต้องพูดแล้วใช่ไหมเข้าเดือนรอมฎอนก็ต้องดูเดือนถ้าเข้าดูเข้าจะเข้ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูที่ไหนดูในคำสั่งสอนของอัลกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะได้บอกว่าการดูเดือนเนี่ยจะพิสูจน์ด้วยดูเดือนที่เห็นเดือนด้วยจำนวนสักขีพยานกี่คนสี่คนเลยไม่มีเลยเอามาจากไหนเอามาจากไหนไปอ่านหนังสือบุคคลที่ไหนเนี่ยفهو اختلف مالك والشافعي امام مالك امام شافعي بينكم ان تتعنكن هل يثبت هلال رمضان بشهاده واحد او شاهدين كم توصوا دون رمضان بين فاتي تكاو تجافي سوتي تيين قد رمضان بكم هن هلال كم سيو هن دون رمضان دون شكي بيان بين فاتي منكم رطن صنكم شاهد สักขีพยานว่าหนึ่งคนหรือใช่ที่ใดหรือสองคนฟะกาลมาลิกอิมามาลิกได้บอกว่าลายุคบัลุฟีฮิชะฮาดะตุลวาฮิดีสักขีพยานหนึ่งคนไม่เอาลิอันนาฮาชะฮาดะตุลอะลาฮิลาลฟะลายุคบัลุฟีฮาอะกัลลุมินัสไนนีأصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة. إمام مالك بقوا كن يومي فا. تماي. هو بقوا فا. دين شوال كم دين ذي الحجة يتوني صنفهم. المذهب علماء سونا. علماء سونا هو بقوا. طاب كم دين رمضان يتوني صنفهم. ماي فا. نين كن يومي فا.ทำไมเขาบอกว่าตอนออกเดือนรอมฎอนต้องสองคนเขาบอกว่าเพราะจะออกจากเดือนรอมฎอนนี่มันจะเลิกกับอิบาดะห์ใช่ไหมเพราะจะเลิกกับอิบาดะห์เนี่ยสักคนเดียวเนี่ยมันไม่พอมันน่าสงสัยสองคนนี่มันจะแน่นอนไอ้มามาลิกก็บอกว่าเช่นเดียวกันเริ่มอิบาดะห์ก็เหมือนเลิกกับอิบาดะห์ก็ต้องสองคนมามาลิกมีความเห็นแบบนี้ وقال الشافعي وأبو حنيفةอิหม่ามจะมีมาบอกให้มาได้บอกว่ายุคบาลุลวาฮิดหนึ่งคนสักทีบ้างหนึ่งคนเนี่ยเพียงพอนี่ก็ต้องเอาหลักฐานอ้างอิงมาให้น้ำหนักแก่ทัศนะที่มีความถูกต้องลิมารวาฮุอบูดาวูดอานิบนีอุมาร์กล่าวตรออันนาสุลฮิลาลนีอุมาร์ได้รายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันนั้นสมนุษย์ผู้คนเนี่ยได้แสวงหาได้ฟังดูติดตามฮิลาลคือจันทร์เสี้ยวฟะอัคบัรตุบิฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนีรออัยตุฮูฉันได้กล่าวฉันได้พูดฉันได้แจ้งท่านนบีว่าข้าพเจ้าได้เห็นฮิลาลอันนีรออัยตุฮูอับดุลลอฮ์บอกว่าอันนีทั้งที่มีคนนี่นะพี่น้องสังเกตคดีนะ ترى الناس الهلال เนี่ยต้นหะดีษบอกว่าตะรออามนุษย์ผู้คนเนี่ยไปเฝ้าดูกันท่านนบีอุมัรเนี่ยได้พูดถึงว่าคนที่ออกไปเฝ้าไปดูกันเนี่ยไปดูที่ไหนอ่ะพูดถึงมุสลิมที่เมืองจีนหรือเปล่าเราว่าตะรออานั้นสมัยที่ว่าในเมืองมะดีนะห์น่ะเมืองมะดีนะห์นี่เขาก็สนใจรู้แล้วว่า29ชะบานนี่ก็ควรที่จะดูแล้วเขาก็ออกไปดูกันไปเฝ้าดูกันอิบนุอุมัรได้บอกว่าฟาคมาร์ตูฉันเนี่ยไปแจ้งนบีอิบนุอุมัรไม่ได้บอกว่ามีหลายคนไปแจ้งนบีไม่ใช่ฉันคนเดียวไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้เนาะเราก็คนก็ไปดูกันแต่ฉันไปแจ้งนบีเป็นที่เข้าใจไม่ใช่เราเข้าใจนะอุลามานักปราชญ์ทั้งปวงเนี่ยเข้าใจว่าก็ตอนนั้นนะกรณีนั้นเหตุการณ์นั้นนะผู้เห็นคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทั้งที่คนที่ออกไปเฝ้าไปดูนี่นะกี่คนอันนาสผู้คนเข้าใจง่ายไหมง่ายแต่หากว่ามี200คน300คนไปเฝ้ามีไหมไม่มีคนบอกว่าฉันเห็นตรวจสอบดูเห็นมันเป็นยังไงเห็นตำแหน่งไหนอาดาลาของเขาใช้ได้ไหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่ว่าใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาแจ้งแล้วก็จบไม่ใช่ตรวจสอบให้ดีแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วตามหลักการจะมาอ้างว่าเฮ้ยนี่ยืนกันนะ200กว่าคนอยู่ดีๆคนนี้คนเดียวเองเนี่ยเป็นไปได้ยังไงไม่เป็นข้ออ้างถ้าตรวจสอบแล้วว่าคนนี้มีอาดาละมีศาสนาไม่ดีเป็นคนตลกตะแลงโกหกตรวจสอบแล้วว่าดูเนี่ยดูเป็นพอได้เห็นนะบอกว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงไหนช่วงเวลาไหนสภาพเนี่ยมันเป็นยังไงตรวจสอบแล้วทุกอย่างตรวจสอบแล้วเพียงว่า200คนนี่ไม่เห็นแต่เขานี่เห็นคนเดียวศาสนารับไหมครับที่บอกว่ารับเนี่ยพออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยว่าฟาอัคบัรตุบิฮิโปรดทราบว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีได้เสียชีวิตขณะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยมีอายุ17หรือ18ปีโปรดทราบแสดงว่าตอนนั้นน่ะที่ท่านนบีได้ที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้แจ้งนบีนะแสดงว่าไม่เกิน17หรือ18ปีเอาฮะเป็นไงอ่ะพออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าพอไปแจ้งนบีฟะซามะนบีก็ได้ถึงที่นบีว่าอัมรันนาสุบิซิยามิฮิและใช้อันนาสผู้คนทั้งหลายในที่ชื่นอ่อนนี่เป็นหลักฐานที่เนียนให้แก่ทศนะอิหม่ามซะฟียะฮ์ ฮะนีฟะฮ์ว่าเข้าเดือนรอมฎอนสักขีพยานเห็นจันทร์เที่ยวของเดือนรอมฎอนฮิเราะห์เดือนรอมฎอนหนึ่งคนเพียงพอใช่ได้ถ้าเราพูดถึงหนึ่งคนนี่นะพอไปฟังนักวิชาการไปเอาเดือนของอิรักไปเอาเดือนของเมืองจีนได้ไงทำไมอ่ะก็นี่นะประชาชาติอิสลามเนี่ยมี50กว่าประเทศ3ประเทศเห็น47ประเทศไม่เห็นอันนี้ก็ยิ่งแล้วกันพระนบีเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเทศนะนบีถึงหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยประชาชาติทั้งหมดเนี่ยที่ที่หมดได้พระบิดาที่บอกว่าประเทศเดียวกับ49ประเทศเนี่ยยิ่งแล้วกันไปกันใหญ่ไม่ใช่เลยอันนี้มันมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการรับข่าวตรงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีของประชาชนอิสลามของโลกมุสลิมนี่มันเยอะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะพูดทีหลังแต่เอาตรงนี้ก่อนนี่ควรจะได้เป็นข้ออ้างเกี่ยวกับตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้พอจะรับฮีลาลแล้วนะรับต้องรับให้ได้เพราะมีคำบัญชาว่าต้องเป็นพรุ่งนี้เนี่ยต้องเดือนรอมฎอนก็ต้องรับให้ได้เอาถ้าไม่เอาเดือนรอมฎอนนะมีคำบัญชาว่าพรุ่งนี้ไม่เอานะโอ้โหข้ออ้างอย่างปีที่แล้วเนี่ยชาวใต้เนี่ยแบ่งแยกดินแดนเลย 3จังหวัดแบ่งแยกดินแดนเนี่ยไม่เอาจุฬาเลยทำไมก็เห็นกันหลายคนอันนี้เขาอ้างของจุฬาว่าคนที่ไปแจ้งว่าเห็นแค่คนสองคนแต่คนอื่นไม่ยืนกันหลายคนเนี่ยไม่เห็นรายละเอียดที่รับมานะจากที่นู่นเขาบอกว่าคนที่เห็นเนี่ยเห็นบนเขาคนที่อยู่ในเชิงเขาไม่เห็นแสดงว่าชะฮาดาเนี่ยผู้ที่เป็นสักขีพยานฮะมันสวนกันจริงขอไหมครับนะครับทั้งที่ผู้เห็นเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขานับถือกันได้ยินตักบีรได้ยินอันนี้ออกบวชนะออกบวชไม่ใช่ไหมที่เข้าบวชบางวันได้ยินตักบีรที่มัสยิดกลางปัตตานีหลายมัสยิดแล้วพี่น้องแจ้งมาได้ยินตักบีรอะไรออกกันแล้วทำไมอ่ะเพราะคนที่เห็นเนี่ยเป็นต้องครูเขาก็รู้กันเขาก็แจ้งกันเขาไม่นึกว่าทางนี้เนี่ยทางจุฬาจะปฏิเสธข้ออ้างต่างๆที่เราจะเห็นในฮะดีษของท่านนบีเนี่ยมีคำตอบหมดเลยต่อมาว่าอัครเจ้าหุดดารตุกนีว่ากล่าวอิมามดารตุกนีได้บอกว่าทศรัลบีมารวานุมุฮัมมัดอัยว่าหัวศิกถึงแม้ว่าผู้รายงานมีคนเดียวที่รายงานแต่ก็เป็นศิกอาวัดดารตุกนีบรรดาฮะดีษจากท่านนบีที่ท่านนบีได้รับการเห็นฮิลาลของเดือนรอมฎอนจากสักขีพยานหนึ่งคนเนี่ยมีหลายบทوروى الدارقطني امام الدارقطني بيرنا تثبت ان رجلا من شيخ من شهد ان سكي فيان عند نأتي علي بن ابي طالب تن علي على رؤية هلال رمضان وبيه الهلال كم رمضان فصام احسبه قال وامر الناس ان يصوموا شن وموا شن خوت ايوا علي بن ابي طالب يسعه كون تجد الدوي ว่าปานชายคนหนึ่งเนี่ยคนเดียวเนี่ยมาแจ้งว่าเห็นอีแล้วอาลีบนบีตอเลยว่าอัซูมุยามันมินชาบานอะฮับบะอิลัยมินอัฟตูรยามันฟีรอมฎอนเป็นคำตอบสำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าทำไมรักคนเดียวอาลีบนบีตอเลยบอกว่าถ้าฉันดูจินอดวันนี้ที่เขาบอกว่าเห็นแล้วนะแล้วมันไม่จริงอ่ะแต่เขาเห็นแล้วไม่จริงแต่กลายเป็นชาบานใช่ไหมเขาบอกว่าถึงที่หมดเดือนชาบาน1วันก็จะเป็นวันที่30สมมุตินะดีกว่าที่จะไม่ถือที่หมดหรือขาดบวชจากเดือนรอมฎอน1วันนี่แสดงถึงอะไรพวกว่าอิหติยาตุฟิลอิบาดะห์การที่รับสถิตยานคนนี้เป็นอิหติยาตเผื่อไว้เผื่อไว้รับอันเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเคร่งมากมีคนอย่างนี้ว่าไม่ใช่นะผมแปลกใจชาวซุนนะห์เราแกล้งนะโทรศัพท์แกล้งนะนี่เล่าเรื่องจริงนะมหาสัจธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆโทรแจ้งข่าวส่วนมากในข่าวถ้ามาจากต่างประเทศจะมาหน้าชาติทำไมเพราะกว่าจะมักริบที่นู่นนะบ้านเราในกันดึกเนี่ยเที่ยงตีหนึ่งตีสองแล้วถ้ากว่าจะคอนเฟิร์มกว่าจะตรวจสอบกว่าจะเอ็นกว่าตีสามตีสี่แล้วใกล้ซูโบแล้วก็ได้ข่าวแล้วก็นักวิชาการคนนั้นก็ได้ฟังรายการวิทยุที่รายงานต่อเนื่องกันนะว่าเห็นที่ไหนที่ไหนที่ไหนได้ฟังกันนะแต่เราไม่กล้ายืนยันประกาศเลยว่าตรวจสอบให้ดีแล้วก็ตรวจสอบก็ฟังคลื่นของอาจารย์คนนี้ว่ายังไม่มีไอ้คืนนึงก็บอกมีคืนนึงก็ไม่มีเราก็ต้องทำหน้าที่จะโทรไปหาอาจารย์ทันยังดีระหว่างผมกับเขาเนี่ยเคยมีช็อกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยินละเตือนอะไรบ้างนะเตือนเขาหน่อยอาจารย์สลามอะลัยกุมนี่เขาเห็นนะแล้วมีหลักฐานอย่างนี้ก็เออนะครับผมเตือนเขาอะนะก่อนอาจารย์ซุบฮี3วินาทีเกือบ3วินาทีขณะกำลังโทรคุยกับเขาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรละซุบฮ์อาจารย์มีข้อมูลอย่างนี้ผมก็รับทราบแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วมันเข้า วันอื่นมันสายไปแล้วนี่คือคำตอบนะผมสายไปแล้วก็ผมทำหน้าที่แล้วถ้าคำตอบมีอย่างอื่นเนี่ยก็ควรที่จะบอกว่าข้อมูลของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนคุณเครือสงสัยแต่นี่เขาบอกว่าผมรับข้อมูลแล้วทราบแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันสายแล้วทำอะไรไม่ได้หรือไม่ถึงว่าประกาศไม่ได้แล้วทำไมนะพอออกทำไมเพราะตอนนั้นนะข่าวแน่นอนเลยหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศอียิปต์หลายประเทศเข้าเดือนรอมฎอนเอาเข้าเดือนรอมฎอนเสร็จแล้ว ก็คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกค้าเริ่มอึดอัดทำไมเพราะหลักฐานที่เราอ้างมาในทางสื่อเนี่ยชัดเจนไม่โจมตีนะแค่บอกว่าเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้หลักฐานอย่างนี้อย่างนี้ก็มีแรงบีบกับอาจารย์คนนั้นก็เลยออกมาพูดบอกว่าหลักฐานที่เอามาเนี่ยจะไม่ชัดเจนนะครับหลักฐานที่มาเนี่ยเราจะขีดพยานทุกคนเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วประเทศนู้นมีปัญหาอย่างนี้ประเทศนี้มีปัญหาอย่างนี้ข้ออ้างต่างๆไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับว่ามันช้าไปมันหมดเวลาแล้วจึงทำให้แปลกใจว่าทำไมบาดาการถือชีวิตถ้าตัวเองไม่เอาเนี่ยก็ไม่ว่าแต่คนอื่นนะที่รับคำแนะนำรับคำพูดรับฟัตวาของท่านเนี่ยยอมที่จะบิดข้อมูลขนาดนี้เพื่อจะได้เอาตัวรอดผมหาคำอื่นไม่ได้ทำไมเพราะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเคยนั่งห้องกับเขาแบบนี้มีเทป5เครื่องและมีกล้องวิดีโอ2เครื่องมาคุยเรื่องนี้เรื่องมาตรฐานเข้าเดือนอาจารย์ไม่รับมาตรฐานนี้อาจารย์บอกผมเนี่ยมาตรฐานของอาจารย์ยังไงปีหน้าเนี่ยจะได้ผมเนี่ยรับข่าวนี่ผมจะทำตามมาตรฐานถ้าประสบมาตรฐานของอาจารย์เนี่ยจะแจ้งไม่ประสบผมไม่แจ้งเขาบอกว่ามาตรฐานมันจะระบุเป็นหลักฐานไม่ได้ใช่มันอยู่ที่ดุลพินิจที่ดุลก็อาจารย์โอเคไม่ว่าดุลพินิจของใครดุลพินิจของอาจารย์หรืออาจารย์เพราะสองอาจารย์เนี่ยสถาบันเดียวกันแต่อาจารย์เอาอาจารย์คนนี้ไม่เอาอยู่นั่งอยู่ใกล้ดุลพินิจของใครเขาบอกว่าก็ดุลพินิจเนี่ยของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนอาจารย์ท่านเป็นสถาบันเป็นผู้นำสถาบันคนตามต้องมีดุลพินิจเดียวจะได้พิจารณาเหมือนกันจะได้ออกเหมือนกันเข้าเหมือนกันบางคนศาสนาไม่จำเป็นต้องออกเหมือนกันต้องเข้าเหมือนกันไม่จำเป็นโอ้โหอาจารย์ถ้าบอกผมตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมไม่มาแล้วไม่ถ้าเขาบอกคือค่าเคลื่อนใครบอกว่าไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเข้าเหมือนกันไม่ต้องออกเหมือนกันต้องวันกันถ้าทำได้เราคุยกันมาตรฐานในคุยไอ้ที่เจอในเหมือนกันคุยกันได้ทำไมไม่เหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าอันไหนที่มาตุกุมมาเราก็เข้าออกฮัทเข้าฮัทออกฮัทก็เหมือนกันละมานะครับเวลาละมานี่ก็เหมือนกันมีปัญหาก็ต้องบอกกันนะจะทำได้แต่ปรากฏว่าพออาเทศเสร็จแล้วเนี่ยคุยกัน 2-3 ชั่วโมงอาเทศ5เครื่อง 4-5 เครื่องวิดีโอ2เครื่องหายไปหมดพอเขารับปากว่าจะก็ปี้และแจกฟรีแล้วหายไปหมดที่เอาอาลีมินาจิโร่บอกว่าฉันเนี่ยถือสินอดในเดือนชาบานเผื่อไว้ดีกว่าที่จะละสินอดในหนึ่งในเดือนรอมฎอนนี่ขาดหนึ่งวันในรอมฎอนนี่จะดีกว่าเนี่ยที่ทำให้ผมแปลกใจว่าคนจะทำเรื่องการทำอิบาดะห์ของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองน่าสงสารนะครับฉะนั้นก็ขอเรื่องเข้าบวชออกบวชเดือนรอมฎอนนี่นะครับขอให้ยึดอัลฟุรกอนไม่ใช่สถาบันฟุรกอนนะขอให้ยึดอัลกุรอานและหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เป็นเกณฑ์ในการเข้าใจหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าบทออกบทขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เรื่องก็จะพูดต่อไปเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับชมรมอัสซุนนะห์ได้ทำ ปฏิทินของเดือนรอมฎอนนะครับก็จะแจกตัวอย่างใช่อินชาอัลเลาะห์ก่อนเดือนรอมฎอนน่าจะเป็นต้นตุลาเนี่ยบรรยายที่บ้านคุณอนันต์นะอาจจะแจกอีกอันนึงแต่เป็นสีอันนี้แจกทดลองก่อนดูพี่น้องมีอะไรความเห็นความคิดก ่อ บอกมาอันนี้ก็แป๊บหนึ่งแล้ววันศุกร์นี้เนี่ยครับขุตบะฮ์ที่มัสยิดอามะลุศอลิฮาตจังหวัดอยุธยาใช่ครับอิหม่ามกะรีมก็บอกว่าให้มาเยอะๆเพราะจะเป็นสุดท้ายก่อนเดือนรอมฎอนแล้วแล้วก็ฮะดีษซอรฮะดีษก็เหมือนเดิมที่จะกระทงแล้วนะแล้ววันเสาร์ก็ประชาสัมพันธ์นะครับที่บาเลอะไรนะที่วัดนี่ก็จะแจกพี่น้องด้วยนะครับขอเชิญร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนทบทวนตนเองอีกครั้งจะไม่อะไรนะจะไม่ครั้งพลาดในรอมฎอนโดยอาจารย์คนหนึ่งคืนวันเสาร์ที่24กันยายนนี้2548เวลา20นาฬิกาประมาณหลังละหมาดอิชานะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมอิสลามณศูนย์ปฏิบัติธรรมอิสลามถนนเทพภารัตนะครับอะไรนะกมอะไรกิโลเมตร18 บางฉลอง กิโลเมตร18บางฉลองสมุทรปราการไม่ต้องใช้เครื่องบินนะครับไปรถได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณนัสูลมัสอูดีนะครับเบอร์โทรศัพท์012589566หรือ027065179ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับตั้งใจว่าจะไปที่นู่นเพราะตลอดเดือนชะอ์บานไม่ได้พูดเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนก็ตั้งใจว่าจะไปพูดให้สมบูรณ์นะครับใครสนใจก็ขอเชิญเรียนเชิญนะครับ ที่อยู่ด้านหลังนะครับ นี่อะไร นี่ก็เลยการสัมพันธ์กับความสังคมด้วยการโฆษณาบ้านเชิญสมาชิกด้วยแต่ที่อยู่ด้านหลังนะครับว่ามองก็เกี่ยวกับเรื่องไปใต้เราจะอินทผลัมเรียนกัน ครับเงินประจำวันเสาร์นี่วันเสาร์นี่กลางคืนนะครับเช้าไม่มีวันอาทิตย์ตอนเช้าก็10 โมงเช้านะครับที่มัสยิดทุ่งครัวมัสยิดเนี่ยมาตุ้มเนาะถนนประชาอุทิศซอย72ก็อุชาติดังดังเดิมนะครับแล้วตอนกลางคืนหลังละหมาดอิชามัสยิดบ้านตึกดินถนนราชดำเนินหลังละหมาดอิชาก็จะพูดต่อนะครับเรื่อง50ฮะดีษเนี่ยที่มีความประเสริฐในการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามไหม คร ับ ว่ามาเฉพาะมุสลิมชาวบ้านเหรอไม่มีก็ตัวไปตลอดแต่ตรงเฉพาะนี่คือชาบานนี่เนี่ยใช่ไหมมาไรไม่มีเมลเลือกพี่ใหญ่ตอนนี้คลาดเคลื่อนเดี๋ยวจะแก้หรือไปวันพฤหัสดูแก้คลาดเคลื่อนครับบอกแล้วช่วยขอดุอาหรือมีปากฉลามแล้วก็ช่วยขอดุอาขอให้อัลลอฮ์ให้ทำเร็วไวๆหน่อยเพราะรอคิวไงรอคิวไม่รู้สองอาทิตย์จะทำหรือเปล่าก็ขอดุอาขอให้ประสบความสำเร็จนะครับจะไวหรือช้านี่ขอให้สำเร็จแล้วกัน เยอะไม่เป็นไร ควรให้ก่อนนะอ